تن از این خون نمی کنه منو وسوسه همین که با یاد تو باشم واسه موندن بسه رفتن از این خون نمی کنه منو وسوسه همین که با یاد تو باشم واسه موندن بسه سرم دشتای تو رو کاغذ انگار هنوز گرم زیر دست من حالا که با خیال تو میشم مست میگم چه دنیایی با تو بودن حالا که با خیال تو میشم مست میگم چه دنیایی با تو بودن رفتن از این خونه نمی کنه منو وسوسه همین که با یاد تو باشم واسه موندن بسه رفتن از این خونه نمی کنه منو وسوسه همین که با یاد تو باشم واسه موندن بسه رفتن از این خونه نمی Każdy twój list jest dla mnie jak świat. Czytam je ze strachem, by kiedyś się nie skończyły. Błagam deszcz, by moich oczu dziś nie rosił deszczem. Bym żadnego z twoich słów nie pominął. Na papierze pod dłońmi wciąż czuję ciepło odcisków twoich palców. Myślę, że lepszej okazji dziś może już nie być, żeby wspomnieć, że adres do naszego teherańskiego studia to bartosz.gilmaupa@polskieradio.pl. Zapraszam jak najbardziej do pisania, a artysta za nami to Irać Mehdian. Jeśli się nie mylę, to nasze premierowe spotkanie z jego muzyką, to prawda, że to dziwne, że do tej pory na przykład z taką piosenką jak ta przed chwilą Waswase się jeszcze nie spotkaliśmy. Irać Mehdian to przedstawiciel bardzo popularnego nurtu muzycznego w Iranie w latach 60. i 70. Nurtu muzycznego, który nazwany był Zauka Bazaru, Kuche Bazari. To muzyka, która gdzieś w dużej mierze opierała się na tureckich arabeskach, na muzyce popularnej Egiptu, Libanu, na artystach, których w Radiu Teheran dobrze znam, jak Umm Kulthum na przykład, czy Fairuz, ale była śpiewana wyłącznie po persku, no i w związku z tym trafiała dość na podatny grunt wśród, powiedzmy, klasy robotniczej irańskiej. Irać Mehdian bardzo popularnym muzykiem w tamtym czasie był. To piosenka skomponowana przez Manu Chehra Godarziego, człowieka, który odpowiada za ścieżki dźwiękowe do wielu irańskich filmów, no także kierowanych, powiedziałbym, do takiej właśnie bardziej robotniczej publiczności, ale to muzyka czasem niezwykle odważna. No, myślę, że z muzyką z Kuche Bazari powinniśmy się jednak znacznie częściej w Radiu Teheran spotykać. Być może to plan na najbliższe tygodnie. Zobaczymy. Irać Mehdian urodził się w roku 1946 w Sabzewar w północno-wschodnim Iranie. Już w wieku lat 21 był w Teheranie, zaczął nagrywać programy telewizyjne, no i stał się tam gwiazdą. Jego kariera trwała raptem lat 11, już przed rewolucją postanowił się zwinąć. Mieszka do dziś w Niemczech w internecie można znaleźć wiele filmów, gdzie Irać Mehdian występuje do tej pory na różnych irańskich uroczystościach, czy po prostu weselach w Niemczech, czy choćby w Wielkiej Brytanii. Jego najpopularniejsza piosenka Salam Bar Eshq pochodzi z roku 1973, ale dość przekornie to nie jej będziemy teraz jeszcze słuchać. سرد شب ها

aşk olur adamı ölür. Bir yar sevince gençlik mi gider? Bir yar sevince ne olur, ne olur, ne olur kardeş ne olur. Ne olur, ne olur, ne olur kardeş ne olur. Atam mı gider buradan gidince. İnsan olunca, mahkum olunca. Ne olur, ne olur, ne olur kardeş ne olur. A że stare nagrania Ibrahima Tatlitesa, jego arabeski z lat 70. ciągle gdzieś leżał jeszcze pod ręką po poprzedniej audycji, to dołączam taką właśnie arabeskową, turecką piosenkę jako kontrapunkt dla Iradzia Mehdiana. To nie jest oryginalna kompozycja Ibrahima Tatlitesa, który w tamtych czasach wykonywał wiele utworów innych artystów. To tak naprawdę folkowa piosenka, która została spisana i nagrana przez Asika Magzuniego Szerifa, jednego z najważniejszych, jeśli nie najważniejszego, muzyka folkowego pochodzenia tureckiego. To piosenka, którą w Radiu Teheran słyszeliśmy już w innych wykonaniach, chociażby Seldy Baccan, dlatego nie będę sięgał po jej wersję, ale po jej inną piosenkę, za to już tak. Çattın kaşlarını bilmiyorum yar suçlarını niye çattın kaşlarını bilmiyorum yar suçlarını ben Gel. A to Golden Karaboczek tak naprawdę w arabesce, w piosence skomponowanej i wykonywanej wcześniej przez Ferdiego Tajfura. To pewnie musiało być gdzieś na początku lat 70., skoro jej wersja pochodzi z roku 1976. I tak sobie myślę, że raczej nie było to planowane wcześniej, a okazuje się, że w świecie muzyki z zaułka bazarowego jeszcze przez chwilę zostaniemy, a to dlatego, że dopiero dziś, i to raptem przed kilkoma godzinami, miałem prawdziwą przyjemność, muszę przyznać, zobaczyć Petersona, Jima Jarmusza. Oczywiście, że w głównej mierze ze względu na odtwórczynię głównej roli, Goldshiftę Farahani, ale film gdzieś akurat przypadł mi do gustu. Widać, tak mi w duszy gra, czego chyba mogę życzyć każdemu. Takiej lekkiej naiwności, jak to się mówi w Azji Centralnej, no, bycia takim bożym głupkiem, co absolutnie nie ma żadnych negatywnych konotacji. W filmie Jima Jarmusza urzekają mnie te takie bardzo subtelne irańskie wątki. Być może na pierwszy rzut oka, a nawet bardziej ucha, niedostrzegalne, niesłyszalne, ale w porządkowej fazie filmu pojawiają się dwie irańskie piosenki i obie właśnie są takimi typowymi piosenkami zaułka bazarowego. Pierwsza z nich to piosenka Soltane Galba, którą wykonuje Ahdie. Oryginalnie wykonywała ją tę piosenkę właśnie Ahdie oraz Aref. To było w irańskim filmie, także zatytułowanym Sultan Serc. No a wersji Ahdie możemy posłuchać nie tylko w Petersonie, ale też i w Radiu Teheran. حرکت نکنم سلطان قلبم تو هستی دروازه های دلم را شکستی پیمان یاری به قلبم تو بستی با من پیوستی اکنون اگر از تو دورم به هر جا بر یار دیگر نبندم دلم را سرشارم از آرزو Ahdie, fragment no, takiego cichego bohatera ścieżki dźwiękowej filmu Patterson. Niby mimowolnie, ale gdzieś ten utwór się pojawia, gdy Golsi w Tefalehani słucha sobie tej piosenki w domu. Jeszcze jedna piosenka pojawia się kilka, może kilkanaście minut później w wersji nieco przetworzonej, ale podejrzewam, że po prostu były problemy ze znalezieniem wersji no, odpowiedniej czystej, nadającej się do wykorzystania w filmie. To piosenka w filmie śpiewana przez Puran, a piosenka nosi tytuł Kie Kie Darmizane, czyli kto to, kto też puka do mych drzwi. Szczerze mówiąc, nigdy nie zgłębiałem historii tej piosenki, a zdaje się być bardzo ciekawa, bo o autorstwo tekstu tego utworu posądzany jest sam Nasreddin Shah, kadżarski szach rządzący no, przez niemal całą drugą połowę XIX wieku Iranem. Agrabe zulfe kajit قمر قرینه تا قمر در قبل کار ما چنینه کیه کیه در میزنه من دلم بینم ارزه در آبانه گر میزنه من دلم بینم ارزه ای پری بیا در کنار ما جان خسته را مرن جان آه برم مرا خسته جان مشو ها فدای تو کنم جان آه برم مرا خسته جان مشو ها فدای تو کنم جان نرگس مست تو و بخت من خرابه بخت من از تو و چشم تو از شرابه کیه کیه در میزنه من دلم می نمرزه در و بلنگر میزنه من دلم می نمرزه پری بیا در کنار ما جان خسته را مرنجان آه برم برو خست جان مشو تا فدای تو کنم جان آه برم برو خست جان مشو تا فدای تو کنم جان Skorpion, fal twoich loków łączy księżyc. Póki skorpion jest w księżycu, nasza dola taka. Kto tam puka do mych drzwi? Moje serce drży. Ej, pari, przybądź się blisko mnie, nie udręczaj mego zmęczonego ciała. Nie odchodź, nie obrażaj się, bo oddam za ciebie życie. Pijane narcyzy twoich oczu i mój los zapadły razem. Mój los przez ciebie, oczy twoje przez wino. Ciekawy jestem, czy jeśli faktycznie Nasser Eddin Shah jest autorem tych słów, czy którąś ze swoich 84 żon poderwał na takie właśnie słowa. Nie tylko Puran oczywiście wykonywała tę piosenkę, także artyści sceny klasycznej, powiedziałbym. Myślę, że ta najbardziej znana należy do Iraja Bastamiego. To on wykonywał ten utwór w roku 1992 z towarzyszeniem zespołu Dastan. Thank you.

زول پاشو دیگو خوی کرده و خندان لبم است زول پاشو دیگو خوی کرده و خندان لبم است این چاپ و غزل خان سرایی در دست نرگسش عربد جوی و لبش سوز کنو نرگسش عربد جوی و لبش سوز کنو نیمه شب مست به بالی سر به بالین من آورد و باز گفت ای عاشق دیوانه من خوابت هست Iraj Bastami z roku 1992 z zespołem Dastan, który jeszcze dziś na pewno przed końcem audycji powróci. Tymczasem kilka słów o innym irańskim filmie. No, Patterson, irański jak irański, z Golshifteh Farahani i dwoma akcentami w postaci muzyki. Dwa słowa o Kliencie Asghara Farhadiego, filmie, który sprawia, mam nadzieję, że za tydzień się nie spotkamy. Uroczystość wręczenia Oscarów transmitowana w Trójce jak każdego roku, a więc w Radiu Teheran usłyszymy się ponownie za dwa tygodnie. Tam Klient Asghara Farhadiego, tam czyli w Hollywood, będzie bił się o najwyższe laury, jeśli chodzi o filmy nieanglojęzyczne, ale nikt z Iranu raczej tam się nie pojawi. Tymczasem tenże sam film będzie miał swoją brytyjską premierę kilka godzin wcześniej i to premierę z wielkim przytupem na Placu Trafalgarskim. Każdy chętny będzie mógł obejrzeć ten film bez konieczności płacenia za bilet 26 lutego w niedzielę, pewnie jakoś wieczorem. Co ciekawe, polska premiera tego filmu, z tego co widzę na stronie Kina Muranów, także zaplanowana jest na ten sam wieczór. Ten gest solidarności kilka godzin przed tym, jak w Stanach Zjednoczonych będą wręczane Oscary, to no, dowód tak naprawdę otwartości miasta Londynu będzie na tym pokazie filmowym burmistrz Londynu, Sadiq Khan, burmistrz Londynu o pakistańskich korzeniach, będzie Mike Lee, reżyser angielski. I wspólnie z, jak planują, 10 tysiącami Brytyjczyków będą świętować sukces brytyjskiej stolicy jako centrum kreatywności i Londynu jako latarni otwartości i różnorodności. No niewątpliwie coś takiego Londynowi i Wielkiej Brytanii po Brexicie się przyda. Asghar Farhadi powiedział o wyświetlaniu filmu w ten sposób właśnie, że to symbol jedności przeciw dzieleniu ludzi. I bardzo jest wdzięczny za to, że Londyn w ten sposób właśnie jedność z Irańczykami i 6 innymi krajami Bliskiego Wschodu przede wszystkim wyraża. Shahab Hosseini dostał już za ten film nagrodę dla najlepszego aktora w Cannes. Sam film zresztą dostał także w Cannes nagrodę za scenariusz. Asghar Farhadi, ma już na swoim koncie Oscara za film Rozstanie, to rok 2012. No i jak wspomniał, do Hollywood nie ma zamiaru się wybrać, nawet gdyby miał być zrobiony wyjątek dla niego i mógłby dostać pozwolenie na to, żeby w Hollywood w tym czasie się znaleźć. On także nie zamierza tego robić w geście solidarności z tymi, których zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych dotknął. No cóż, to pewnie jeszcze jedna okazja, być może nie ostatnia, żeby posłuchać muzyki z filmu Klient, a ta muzyka jest autorstwa Mehrdada Mehdiego. Dziś sięgam po nieco inną wersję od tej, z którą spotykamy się w ostatnich tygodniach, miesiącach. To wersja zarejestrowana na żywo.